dengarlah pintaku, duhai kekasihku, ini ku sadari kesalahanku. Oh, moga kau maafkan semua kesalahanku yang ku lakukan demi keselamatan. Oh.